राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 15 जून सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे पिता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। नारायण नारायण नारायण सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताये ज्ञान निद्राय कृष्णाय गीतामृदुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगत्। वंशे विभूषितकरान्नवनीरभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने। हरि ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। अब कोई बात जैसे बालक बरसात ऋतु में धूल गिर जाती हो तो उसका घर बनाते हैं, वे घर बना करके घर में रहते हैं तो वो घर बना करके अपने घर को वह घर में रह जाते हैं। जो लोग हैं जो अपना घर बना करके अलग अलग खेलते हैं, ये याद नहीं कि हम किस घर के हैं। नया घर बना दिया उसमें राजी हो गए, ये नहीं सोचते कितना दिन रहने वाला है, ये घर कितना दिन रहने वाला है, आपको कितना दिन रहना यहाँ होगा, अंत में तो भाई ये घर तुम्हारा तो है नहीं, यहाँ रह सकूंगा नहीं। ये बात बिल्कुल सच्ची होते हुए भी जस्ती ली बढ़ी बात, एकदम आप जिन घरों में रहते हो उन घरों में रह सकोगे क्या, ये है हिम्मत के सुना रहोगे रह सकते हो, नहीं रह सकते, परंतु ये बात याद ही नहीं करते, एकदम सच्ची बात, एकदम बिल्कुल सच्ची बात, परंतु इसके अंदर ख्याल भी होता है। ये अभी जब सत्संग के लिए बैठे हो तो सत्य के लिए बैठे हैं, हरदम कैसे रहेगा, हरदम कैसे रह सकेगा, ऐसे जन घरों में आप सन में हो, बहनों माताएं जिन घरों में आ गई है क्या उन घरों में वे रहेंगे, जन्मे हुए वो रहेंगे अपने घरों में, रह सकेंगे नहीं। अगर ये सच्ची बात है तो इसको मान ले स्वीकार कर दे। जैसे मुसाफिर होता है वो रात्रि में ठहरता है, आराम करता है, सब लेता है, परंतु मन में ये बात बनी रहती है कि ये हमारा घर नहीं है, हम तो मुसाफिर है, वो वहां समय होने पर याद सर देंगे। ऐसे आपको ये याद क्यों नहीं रहता? आप लोगों को पूछ रहे हैं तो कृपा कर आप बताओ कहीं यहाँ स्थायी रहेंगे क्या? जिन घरों में आप रहते हो इन घरों में स्थायी रहेंगे? किसी हालत से भी रह सकते नहीं, और इस बात को याद ही नहीं करते, सोचते ही नहीं। बिल्कुल सच्ची बात है। क्या इन घरों में रह सकोगे? याद तो करो, कम से कम ये मान तो लो ये बात ठीक है, सच्ची है कि नहीं? बात सच्ची है, एकदम सच्ची बात है। तो फिर निश्चिंत होकर से बैठे हो। कर आगो ने छोड़ा थे कौन रहने देगा? आगो ने जगह करी हाँ अच्छे कौन रहने देगा? यहाँ रह सकोगे नहीं भाई, सच्ची एकदम आप भी हमारी सब की यही बात है कि यहाँ नहीं रह सकेंगे। आगे अपनी जगह बना लो ठीक तरह से, यहाँ रह सकोगे नहीं। यदगत हुआ न निवर्तन थे, जहां जाकर के फिर लौटना नहीं पड़ता, वो घर है अपना। जब तक अपना घर नहीं आएगा तब तक लौटना ही पड़ेगा, ठहर सकोगे नहीं। तुम तो सोचते ही नहीं, प्रार्थना है आप लोगों से, अगर आपको मैं उत्तर होता हूं तो उत्तर दो। नहीं सुनो यहां कितना दिन आया होगा, कितना दिन आया होगा, और कुछ पता है नहीं। मारे काल अचानक सपेट की हो ये घड़ी के में राग की घेरी, थोड़ी देर राग घेरी हो जाएगी, सोचते नहीं, विचारते नहीं। और ये जाना पड़ेगा जरूर, इसमें संदेह नहीं है। जरा 100 वर्ष के भीतर भीतर जाना पड़ेगा, प्राय कर दे। बहुत कम आदमी 100 से अगाड़ी चलते हैं, 50, 60, 70, 80 और 20, 25, 30, 40, 50 वर्ष आ गए। अब कितना दिन आगे बाकी रहा है? कब सोचोगे, कब विचार करोगे? अरे परमात्मा वो है, वो स्थायी रहने वाला परमात्मा हरदम मौजूद है, सदा रहता रहने वाला परमात्मा क्या अभी नहीं है? अरे सबका परमात्मा क्या आज अभी नहीं है? वो अपना भी है, सबका है तो अपना भी है, सदा रहता तो अभी है, और वो अपने सबके लिए है तो हमारे लिए भी है, और वह सबके साथ है तो हमारे भी साथ है, और सबके भीतर है तो हमारे भीतर भी है, सबके भीतर है, सबके साथ है, सब में रहने वाला है, सबका है। ऐसे परमात्मा को क्यों नहीं याद कर दो? सबका है, हमारा है, हर एक भाई कह सकता हमारा है। जिस माँ के पास 7-10 बेटा हो, सब अपनी माँ को माँ कह सकते हैं, ऐसे उस परमात्मा को हम सब कह सकते हैं, क्योंकि सबके है, वो सबके लिए है, सब में है, उस सबका है, उसी को क्यों नहीं याद करो? आप कृपा करो, जो सबका है वो हमारा है, उसमें हमारे भी है। ये बात भी शास्त्रों से पढ़ी है, सुनी है, समझी है, सच्ची बात है। उस परमात्मा को याद करो, जो कोई साथ में रहने वाला नहीं है। संसार में कोई भी साथ रहने वाला है, इसको हम क्यों याद करते हैं कि हमारे हरदम साथ रहने वाला वही है। रात में, दिन में, किसी जन्म में, कहीं जावे, भगवान साथ में। सर्वस्य सर्वस्वेशा ईश्वर स्वरूप भूतानाम हृदय, वो परमात्मा सबके हृदय में रहता है, हरदम रहता है। हमारा है, हमारा अपना है, उसको याद क्यों नहीं करो। कितना दिन रहोगे यहाँ, कितना दिन? हरदम बदल गया शरीर, हरदम बदल गया, हरदम बदल ही जा, हरदम सिवाय बदलने का और कोई काम ही नहीं है। हरदम बदल रहा है, उसमें कैसे ठहरोगे? जन्म से लेकर आज दिन तक कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिसमें शरीर ये बदलता ना हो, और बदलने वाले शरीर में स्थायी रूप से कैसे रहोगे? ये विचार करना चाहिए कि भाई इसमें रह सकेंगे नहीं, छोड़ना पड़ेगा जरूर। और ये विचार कब करोगे? किस दिन के लिए बाकी छोड़ा है ये? क्या कोई नया समय मिलेगा? कोई नया वक्त होगा? कोई नई रिवाज होगी? किस बात की प्रतीक्षा हो रही है? अभी अभी ख्याल करना चाहिए कि भाई यहाँ तो रह नहीं सकेंगे, एकदम जरूर यहाँ से जाना होगा। फिर किस दिन के लिए बैठे हो? ध्यान दो भाई, चेत करो, चेत करो। रचित चेत चेत हेत की दिए हरि, श्रेत भये है बाद तो निहाल नैन हरि। ध्यान से देख दो सही, तेरे किस पर आया केस थोड़ा तू लजरे, तेलियो जमारो खोय राम जिन भजरे। सिर पर आया केश थोड़ा तू लजरे, शर्मा चाहिए ना। जीर्ण कर की दो जरा शीश भये कस श्वेत, ये जब के ये केश नहीं जम के जनू चावल आगे चेत। जैसे ब्याह के चावल देते ना, वो ब्याह के पीड़े होते हैं, मौत धोई हुई बुलाया है, चावल आ गया, चावल ब्याह के चावल दिया करे ना, तो पीड़े होते नहीं हुई, ये शेष धोड़े है। कब सेहत करेगा? राम राम राम राम राम राम राम। भाइयों आश्चर्य आता है, क्या दशा होगी भगवान जाने। मत भूले मन मोह में बांधू भजरे पीव, क्यों बैठो संग्राम करू ऊंडी देकर नींव। ऊंडी देकर नहीं मिया फुटोड़ा गेला, खड़ा गाने थोड़ा ठेक वेला। लख चौरासी झुंड में और लुतो पिटी जीव, मत भूले मन वो मैं तू बांधू भजे जीव। वो मैं कैसे फस गया है भगवान को याद कर। हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, ऐसे भगवान को पुकार। बिना भगवान के कहीं टिक नहीं सकेगा। आप ब्रह्म भोलना लोका पुनरावर्तन हो, आप ब्रह्म लोका, ब्रह्म लोक से लेकर सब के सब लोग पुनरावर्तन है। जाना आ रहा हूँ, जाना जाना जाना आ रहा जाना। माओ पेड़ते बोलते है पुनर्धर्म विद्य थे, मेरे मेरे को प्राप्त हो जाएगा, फिर धर्म नहीं होता। तो उस प्रभु को पुकारो, जगह ठोर है, ऐसी रहने रहने की जगह है, इसमें रहने की जगह सदा रहने की ठोर भी है। यदि गत्वा न निवर्तन थे तद्धाम परम, न तद भाषित सूर्यो न श्रंगो न प्राव, यदि गत्वा न निवर्तन थे जहां जहां लौटने नहीं आते। हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, पुकारो। अपना है भाई अपना, जिनके अंश हो आप, जिस परमात्मा के अंश हो, जिस घर के आप हो, जिस घराने के हो आप, इसमें याद करो आप मामूली नहीं है। आप अपने को साधारण समझाए, साधारण नहीं हो, साक्षात परमात्मा के अंश हो, साक्षात परमात्मा के अंश हो, परमात्मा के प्यारे। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब भगवान के पैदा हुए और भगवान को प्यारे हैं। आप क्या भूल गए? नाशवान चीजों को अपनी मान करके उनमें रह गए, कब तक टिकोगे? आप अविनाशी परमात्मा के साक्षात हो। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना अनादिवास से, सदा से भगवान का अंश है। भगवान के चरणों में रहने वाला निश्चित गए, ये अपना घर नहीं है, अपना स्थान नहीं है, अपना देश नहीं है, अपना मोहल्ला नहीं है, अपना घर नहीं है। कैसे रहोगे आप? जाग मूसा फेर देख जराज, कुछ की नौबत बज रही, तेरे कुछ की नौबत बज रही। कोई आग गया, कोई कल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा, नहीं कायम कोई मुका नैया, सिर काल से यही रिवाज रही। रीति यही है, सब से रही है, कोई रहा नहीं। हमने सत्संग में भी शेष दिया, भाई जिया घनश्याम जी थे, अच्छे अच्छे सज्जन आदमी थे, कोई ठहरा नहीं। तो आप कैसे ठहर जाओगे? नई रीत कैसे हो जाएगी? और नहीं होगी तो ये दुख किसको पाना पड़ेगा? जो अभी भजन नहीं करते हैं, भगवान को याद नहीं करते हैं, इस बात का कष्ट किसको भोगना पड़ेगा? अपना भोगना पड़ेगा। ये सामने आएगा, ये सामने आएगा ही जरूर। अगर भगवान का भजन कर गए, तृप्त हो गए, प्राप्ति कर ली, तो बोझ जाएगी। अभी कर लो पहचान, अभी सावधान हो जाओ। तो नम जाते तथा पते धन मृत्यु यावत, जल्दी करो। तू नम जाते न पते धन मृत्यु यावत, जिससे आए विषय करो सर्वतः सात। ये संसार के भोग तो यू ही बहुत है, कोई साथ करने का है नहीं। चेत करो भाई, चेत करो बहन, चेत करो। अपना भी साथ कब तक रहेगा ये सोचते नहीं हो? क्या सदैव हम साथ रहेंगे? सदा साथ रहने वाले एक परमात्मा है, और कोई हरदम साथ रहने वाला नहीं है। सिवाय परमात्मा के कोई साथ रहने वाला नहीं। ये शरीर, संपत्ति, धन, ये जन सब है, कोई साथ रहने वाला नहीं है। सब अपनी अपनी बारी में सब चलेंगे, सब तो तेरे साथ रहने वाला कौन है, कैसे निश्चित बैठा है, कृपा करो कृपा नाथ। सोचो, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु याद करो, प्रभु को सुनो। समय सार्थक हो जाएगा, आप ध्यान हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। सच्ची चीज है हमारे सामने, अगर कोई सच्ची चीज न हो तो क्या करे, जहां तो पड़ेगा यहां से, और सच्ची जगह हो ही नहीं, जगह जगह है। सदा रहे मुझे सदा रहो सदा रहो गदगदवा न निवर्तन थे, जहां घर अजा करके लौट कर नहीं आते, वो घर अपना है, हमें वो चीज है अपना, उनके रहते हुए दुख पाओ। अगर छोड़ता हो, कोई रहने की जगह न हो और कोई बंद हो, कहीं ये मना हो तो क्या करे, भैया कहां जावे, तुम तो जान ही नहीं देते। सबके लिए खोली, दिन में रात में सुबह शाम हर समय आपके लिए सदा दरवाजा खुला है। परमात्मा के यहां कभी पहुंचो आप, किस समय भी कभी किसी के लिए बना नहीं है। आप ब्राह्मण क्षत्रिय वेश सूर्य कोई क्यों हो, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी कोई क्यों हो, सबके लिए सदा दरवाजा खुला, खुली बात है। दूसरे जगह तो कर्म करने पड़ते हैं, उन कर्मों के कारण जाना पड़ता है, जैसे जैसे कर्म है उनके अनुसार, वो बिल्कुल मुफ्त में सबके, क्योंकि आप उस घर के हो जिस घर में जहाँ जन्म लिया है, उस माँ की गोद में जाने में क्या बाधा लग जाती है, हमारी माँ है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, असली अपने घर के आदमी है, वहाँ क्यों नहीं जाते। ये सब लोग पराया है, ये पराये लोग में बैठे हो, पराये लोग में भी आपका काम चलता है तो घर के लोग में, घर के आश्रम में कितना आनंद होगा। सदा निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो गया। दिन भर भटकता हुआ आदमी भी सांझ को अगर घर में आ जाए तो भूखा है प्यासा है वैसा का वैसा है, परंतु अपने घर आ गए, अब आप रोटी खाओ पान पियो लो आनंद करो आराम करो, घर पर आ गए। ऐसे अपने घर पर क्यों नहीं पहुंचो, कौन मना करता है आपके लिए, कौन मना करता है, सबके लिए खुला। उदार भारी समान को उदार नहीं, भगवान समान कोई प्रेमी नहीं, भगवान समान कोई दयालु नहीं, भगवान के समान कोई भी हित करने वाला नहीं। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु खूब नहीं, वैसा हित करने वाला कोई नहीं है। सबसे बढ़कर हित करने वाला अब सदाई है ना, सदाई सदाई सदाई हरदम अपना मित्र, सच्चा मित्र जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, राधे श्याम सरल चल उनकी तो वो बेड़ा पार दुखी का वही ठिकाना है। किससे करिए प्यार यार, खुद कर जबाना है, और कोई लोग अपनी है नहीं। संतों ने कहा चाक चाक सब छा लिया, माया रखा रहा होगा, हमने देख लिया, चाक चाक देख लिया, सब देख लिया, सीधे सो कोई मिठास नहीं है, आनंद नहीं है, स्थायी बना नहीं है, ये जानते हो। और संत कहते हैं, महात्मा बताते हैं, उन बात को से अचेत करो, ध्यान दो भाइयों बहनों, ध्यान करो, साथ में रहने वाला कौन है, किसके भरोसे बैठे आप, कब चेत होगा, कब ख्याल करोगे आप, ये अभी मौका है, अभी बड़ा सुंदर मौका है, बड़ा अच्छा मौका आया हुआ है, बढ़िया बातें हुई है। हृदय की बात पूछी जाए तो बड़ी मार्मिक बातें मिलती है भाई, अभी अभी अभी और मिल सकती है। ये मत ऐसी बात मालूम होती है, हर एक आदमी को मिलती नहीं है। मैंने देखा ऐसे अपने को मिल रही है, फिर भी विचार नहीं करते आप। तो कुछ दिन विचार करोगे, कब सोचोगे, कब सेट करोगे, किस दिन होश आएगा, ये कब बेहोश मिटेगी। सज्जनो कृपा करो, चेत करो, अपना कौन है, जिसके साथ आप रह सकते हो, ऐसे रहने वाला कोई आपको देखता है। स्वयं सोचो अपने साथ हरदम रहने वाला कोई है, आप किसके साथ में हरदम रह सकते हो। ये और परमात्मा है, वो किसी के लिए कभी मना नहीं करते, और परम दयालु, परम हितैषी, परम सुख, परम आनंद स्वरूप ऐसे परमात्मा अपने हैं। ऐसा हित करने वाला कोई मिलेगा नहीं। गुरु में तो मात बंधु को नहीं, कोई नहीं ऐसा, ऐसे भगवान है। ये बात ठीक है, ऐसे समाचार हमारे को मिल गए, अब देरी क्यों करो। जब बता नहीं हो तो क्या करे, परवश है, हमारे हाथ की बात नहीं, दुख पाओ कष्ट पाओ क्या करे, कहाँ जावे कैसे जावे पता ही नहीं है। परंतु ऐसे गीता है, रामायण है, ऐसे ऐसे ग्रंथ है, उन ग्रंथों में सच्ची आत्मा बात है। यंग लब्धवाचा परम लाभ हम मन्य थे नाथ, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उस लाभ से अधिक कोई लाभ हो नहीं सकता। ऐसा परम लाभ जहाँ आए वैसे लाभ को छोड़ करके और ऐसे पड़े हो। भाइयों बहनों, चेत करो, कृपा करो, थोड़े ध्यान दो, काल करो, अपना कौन है, अपने साथ कौन रहेगा, क्या धन संपत्ति रहेगी, क्या भाई बंधु रहेंगे, क्या ये घर रहेगा, क्या ये समय रहेगा सदा, नहीं रहेगा तो हानि किसके हो गई। अब हानि विचार वाले और है कौन आप गए, संबंधी प्रेमी कोई ऐसा है सिवाय परमात्मा के कोई, जो कि आपका दुख मिटा दे, सामर्थ्य हो जिसमें, किसमें सामर्थ्य है, वो परमात्मा है और हमारे को मिल सकता है। परमात्मा है हमारे को मिल सकता है, ये मिलता है, ये मिल सकता है, अरे मिला है केवो को, ऐसा विश्वास भी आप करते हो और इसके लिए उद्योग भी करते हो और आए भी हो और ठहरे भी हो, चिंतन करते हो, विचार भी करते हो, फिर पक्का विचार क्यों नहीं करते, जरा सोचो कौन है आपके साथ रहने वाला, आप पर प्रेम करने वाला, स्नेह करने वाला। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु भी तो मात बंद प्रभु नाही, कोई नहीं। गुरु पिता माता भाई संबंधी कोई भी संत नहीं है, और वो है हमारे हैं, हमारे हैं, और हमारे कैसे हैं, हमारे खास पिता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव ईश्वर का अंश है, वे परमात्मा हमारे हैं। सदैव अपने को प्यार करने वाले हृदय लगाने के लिए तैयार बैठे, उनके दूसरा काम नहीं कोई, ऐसा काम भगवान का है जैसा काम और किसी का नहीं है। सदा तैयार, रात में, दिन में, सुबह शाम, जिस वक्त में चाहो उसी वक्त में तैयार, सब कुछ देने को तैयार, अपने आप को देने को तैयार, उमा राम समय तो जंग माई, ऐसा उदार कौन मिला रहे, ऐसा को उदार जंग माई, बिंदु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरस को उदाई, ऐसा को उदार जंग माई। संसार में ऐसा कौन है बताओ जिसके ऊपर आप विश्वास करो, जिसका भरोसा करो, ऐसा है कौन? किसके भरोसे आप बैठे हो? ये चेत कब होगा? किस दिन के लिए बैठे हो? वो दिन आएगा, कोई अच्छे महात्मा आएंगे, अच्छे कोई संत आएंगे, अच्छा भगत आएगा, कोई मूर्त आएगा, यही अभी अभी मौका है, बड़ा सुंदर मौका है, अच्छा मौका आया हुआ है। समय चूक फिर का पछताने, का बरसा जब कृषि सुखाने, खेती सूख जाए फिर बरसा से क्या होगा? अभी अभी यावत स्वस्थ विदम काले वरगृह, जब तक शरीर ठीक है, वृद्धावस्था दूर है, वृद्धान कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, सुख पहुंचा सकते हो, ऐसा काम कर सकते हो, ये हरदम नहीं रहेगा, ये हर समय नहीं रहेगा, पक्की बात है। शेर जी ने इतना काम किया, सब कुछ किया, परंतु रहे तो नहीं, हरदम नहीं रह सकते, हरदम नहीं रहेगी। कितना काम किया है हर एक आदमी कर नहीं सकता, दूसरे आदमी ने क्यों नहीं उद्योग किया है, तो ऐसा हो सका नहीं, ऐसी बातें मिलती नहीं, ऐसा सिद्धांत मिलता नहीं, ऐसी बातें नहीं मिलती, ऐसा अपने को अवसर मिला है, ये अवसर हरदम नहीं मिलेगा। थोड़ा चेत करो, थोड़ा सा विचार करो, आप बहुत मदद मिलेगी, सार मिलेगा, मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी, बहुत सहायता मिलेगी, बहुत शांति मिलेगी। विश्वास से कृपा करो, कृपानाथ चेत करो, अभी सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, हे मेरे नाथ, एक एक है, जैसे जंगल में और घरों में और गांव में कुत्ते फिरते हैं, कौन सा कुत्ता कब मर गया कुछ पता नहीं, कौन सी कीड़ी कब कहां मरी कुछ पता नहीं, ऐसे मत फिरो, अपने प्रभु को याद करो, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। प्राण दर्द तो ऊपर ढूरी है, जैसे बदलवा के बीते जाता सजन करो से हरवा, दिननी के बीते जा सजन कर हरि से ने हरवा, ओ सजन कर हरि से ने हरवा। हरवा वो सजन कर हरि के ने हरवा, जिननी के बीते जान बीते जात सजन कर हरि से ने हरवा, ओ सजन कर हरि से ने हरवा, दिननी के हा घरी घरी घटत जात तन जैसे, घरी घरी घटत जात तन जैसे, काचा गागरवा घरी घरी घटत जात तन जैसे, काचा गागरवा तजत नहीं संग चलेगा, प्राण तजत नहीं गा कर में एक करवा, चलेगा नहीं कर में एक करवा, दिन नी के बीते रात सजन कर हरि से ले हरवा, वो सजन कर हरि से ले हरवा, दिन नी के निसदिन राम नाम जप लीजे, निसदिन निसदिन राम नाम जप लीजे, हिय के मल हरवा, हिय के मल पाहन तारे नीर पर हो गए, पाहन तारे नीर पानन ते हरवा, हो गए पानन ते हरवा, दिननी के बीते जात सजन कर हरि से ले हरवा, हो सजन कर हरि से दिन नी के भी जात सजन कर हरि से ले हरवा, वो सजन कर हरि से वा, दिन नी के भी सदा समीप बसे हरि तेरे, सदा समीप बसे हरि सदा समीप बसे हरि तेरे, सदा सरवन के सरवा, सदा समीप बसे ते सरवन के सरवा, तेरा सुनत तो ऊपर धरी है, तेरा सुनत तो जैसे बादरवा वो धरी है, जैसे बादरवा, किन्नी के पीते जात सजन कर हरि से ले हरवा, वो सजन कर हरि से ले हरवा, किन्नी के पीते सजन कर हरि से ले हरवा, ओ सजन कर हरि पे वादिननी से, अंतर जामी प्राण पिया प्रभु, अंतर जामी पलकन दी सरवा, अंतर जामी प्रभु सरवा, जन भावन हरि साच साजन, जन भावन हरि सुख के सागरवा, ओ प्रभु जी सुख के सागरवा, दिननी के पीते हरि से ले हरवा, न कर हरि से सरवन के सरवा, वे कान सुनने काना सुन बहुत ज्यादा सुनने वाले, ऐसा हरेक नहीं सुनता, हरेक इतना नहीं सुनता, तेरे तो ऊपर दूरी है, जैसे बदल हुआ, जैसे बदल ऊपर आ जाता है एकदम ही, ऐसे तुम्हारी टेर सुनते ही प्रेम से आकर तुम्हारे को संभालने वाले भगवान है, अपने अपने अपने है, ऐसे भगवान के रहते हुए क्यों निरथल दुख पा रहे, बड़े आश्चर्य की बात है, ऐसा कौन मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? और वो सबको मिला हुआ है, आप हजारों लाखों एक साथ हुए सबको एक एक वो प्यार पुरुष, स्नेह पुरुष, संभालने वाले, लेने वाले, प्यार करने वाले, पालन करने वाले तैयार है। दूसरा है नहीं कोई ऐसा संसार में, नीके बीते जा अच्छे दिन, सुंदर अच्छे दिन है, वो जा रहे बीत रहे हैं। सरोवर पर गिरवर तेरे जो तरवर के पात, सरोवर पर गिरवर तेरे जो तरवर के पात, जद रामा नर देह को त्रिलो कृति एक पात। पर्वत के वो पर्वत तेरे पर्वत पर्वत पर्वत वे तार करने वाले भगवान अपने लिए सदा तैयार, सदा ही तैयार, सबके ऊपर कृपा करने वाले। आप कैसे ही हो टेर सुनो तो ही ऊपर उड़िए, आपके आवाज सुनेंगे तो ही आपकी याद नहीं, आपके अवगुणों को याद नहीं करते, सबको माफी कर देते हैं। बड़े बड़े कसाई हो गए, बड़े बड़े पापी हो गए, उनका भी उद्धार कर दिया। ऐसे परम दयालु प्रभु हमारे हमारे, एक एक भाई एक एक बहन कर सकते हमारे प्रभु है हमारे हमारे। ऐसे कैसे ऐसे प्रभु को रहते हुए दुख पावे, कौन है हृदय रक्षा करने वाला? सज्जन आदमी है तेरे साथ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकार। ये कीर्तन है पुकार है, हरे राम राम राम हरे, एक एक नाम पुकार में, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, सच्चे हृदय से भीतर से पुकार, हे नाथ हे प्रभु हमारे ये भ्रम है दूर कीजिए, नाथ चलो मेरा कीजिए, करिए कृपा। ऐसे भगवान से प्रार्थना करो, कीर्तन में हृदय से प्रकाश करो। ये नाम है ये संबोधन है, संबोधन वो होता है जो हिला मारे आगत कृष्ण अत्र गौशक्ति या गाय कृष्ण यहाँ हो, ऐसे पुकार है, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ऐसे सच्ची पुकार है, सच्चे हृदय से पुकारो सब के सब भाई बहन मिल जुड़े, ऐसा और है नहीं। और कीर्तन की बड़ी महिमा है, कलौ केशव कीर्तनाथ, कलौ तद्धरि कीर्तनाथ, कलयुग में भगवान का कीर्तन की बड़ी महिमा है, आवाज है ये पुकार है उसी बड़ी महिमा है। जब आर्त होकर आदमी पुकारते है तो प्रभु को याद नहीं रहती, कभी ऐसा क्या गुण किया है ऐसा हुआ है, ऐसे प्रभु सुनते हैं। वो पुकार करो सब भाई बहनों से करा है, मन लगा कर ये उसका नाम की करो भैया थोड़ा कीजिए, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा।